الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Muda uliobakia nadhani hautoshi kuongea chochote kigeni kipya isipokuwa ningeeleza tu insha Allah baada ya maghrib tutaendelea na muhadhara mfupi na kisha baada ya muhadhara ndio kutakuwa sasa kuna maswali kwa sababu naona wakati wa adhana ya maghrib imekaribia. Kile ambacho kwa huu muda ambao umebakia nitafanya kama taaliq ya yale Sheikh amesema ngao yametosha na ameeleweka, lakini kwa kuwa muda umebakia kidogo angalau nitazungumza ili tuweze kuyasikia yale ambayo inshallah nitajaliwa kuyazungumza. Lengo letu hasa la kuja hapa, na wengi wa wanafunzi wanajua ya kwa sisi dawa yetu tumeenda sehemu nyingi. Lengo kubwa hasa katika dawa hii ni kuwafahamisha ndugu zetu Waislamu hii manhaj ambayo Sheikh amezungumza. Hilo ndo lengo hasa la misafara zetu, ni kuwaeleza ndugu zetu Waislamu, na hasa hasa huwa tunawalenga na kuwakusudia wale maduatu wenzetu. Sababu hao unapozungumzia mada hii wanaielewa zaidi kuliko wale awamu. Na walilahi alhamd, katika misafara zetu nyingi ambazo tumetembea tumepata kukutana na ndugu zetu ambao pia wanapenda hii manhaj, na wengi wao ni wanafunzi wetu ambao mashallah Sheikh wetu Abu Hashim amewafundisha. Kwa hivyo kila tunapoenda sehemu wakisikia kuwa tumewatembelea, basi huwa wanaitana kwa wingi na wanakuja pale kwa furaha na kwa kuonesha bila shaka ushirikiano na sisi na hamu kubwa na dawa hii, na hilo bila shaka huwa latutia moyo zaidi kwa kujua kuwa jambo hili ambalo tulifanyia bidii ani lina mwitikio fulani. Kwa hivyo nyinyi pia tulipokuja hapa tumewalenga ya kuwa tuwafikishie ujumbe huu, si kwa kuwa hamujui, kwa kuwa ni ujumbe mpya kwenyu, la, lakini ni kama kuwatia hamasa na kuwakumbusha ikiwa labda kuna mtu ameghafilika ya kuwa jambo hili latakiwa litiliwe mkazo ili tuweze kushirikiana katika dawa hii ambao bila shaka hakuna yeyote anayeipinga kwa mujibu tulivyosikia kwa Sheikh. Na hiyo ndo dawa yetu sisi. Lengo kubwa huwa tunawalingania Waislamu wajitoe kwa vyama vyote ambavyo vyadai kuwa ni vyama vya Kiislamu, na mwishowe waregee kwa kufata mtume na maswahaba. Kwa sisi tunapoambia watu wafate manhaji salafu, ani njia ya wema waliotangulia wa mwanzo wakiwa ni mtume na kisha maswahaba na tabi'in na atba'u tabi'in, lengo kubwa kwanza huwa ni tufate hiyo njia sawa, lakini lengo la pili huwa ni watu wajitoe kwa kufata haya makundi mengine. Na ndio nadhani mmeona Sheikh alipoanza mhadhara wake alianza kabisa na kueleza kuhusu ya kuwa sisi hatuungi mkono dawa hizi ambazo zajiita na majina ambayo yameanzishwa juzi juzi, na mengi ya hayo majina hata hayajapitwa na karne moja tangu yaanzishwe. Jamaa Tabligh, Ikhwanul Muslimun, ukienda katika Hizbu Tahrir na makundi mengine, yote hayo ni makundi ambayo yanaenda kinyume na dawa ambayo ni haki na dawa ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya na masahaba. Kwa hivyo lazima tuelewe lengo hasa ili yakisemwa mengi tuyasikie, lakini tujue je lengo ni nini. Kwa lengo ni hilo, ya kuwa twalingania ndugu zetu, hasa hasa wanafunzi ambao wanasoma hii dini, kwa sababu tunaamini ya kuwa nyinyi mkitoka hapa kuna wale ambao wameshata wanaenda kutaharaj, wakienda makwao wanategemewa waende wawafikishie kile ambacho wamekisoma miaka zote hizo. Sasa unajua, mbali na elimu unayofundisha mtu, lakini pia lazima anahitaji kwako muongozo. Asitakuwa ni jambo la kusikitisha iki utapata mtu mathalan amepewa jukumu la kuwa ni imamu, ama amepewa jukumu la kuwa yeye ni mwalimu, ni ustadh, ama amepewa jukumu la kuwa yeye ni dai, ni mlinganizi. Kisha sasa pale mahala ambapo yupo wanakuja watu tofauti tofauti. Mara leo amekuja hapa mtu wa Hizbu Tahrir, amekaribishwa mtu wa mawaidha. Kesho anakuja mtu wa Ikhwani Muslimun, amekaribishwa mtu wa mawaidha. Kesho kutu anakuja mtu wa Tablighi, amekaribishwa mtu wa mawaidha. Hasa wale maamuma wanamwelekea yule imamu wao. Hasa imamu, tuona kuwa hao wote ni makundi mbalimbali, na makundi yote haya yanajiita kuwa ni makundi ya Kiislamu. Hasa tufate kundi lipi? Kisha unamsikia imamu anasema, hamna shida, haya yote makundi yanafanya kazi ya da'wa ya Kiislamu na wote wako sawa. Hii ni jawabu la mtu ambaye hajielewi, tena la mtu ambaye anahitaji kueleweshwa. Na ndio lengo kubwa sisi tunatembelea ndugu zetu ili tuwaeleweshe, ya kuwa haiwezekani ya kuwa eti makundi yote hayo yawe yako sawa, alafu kisha eti yawe kila kundi lina jina lake na lina muongozo wake katika dawa yake. Haiwezekani yakawa sawa. Kama yako sawa, basi yaache majina yote yajiunge kwa jina moja. Haiwezekani hivyo. Hata kidunia tu haiwezekani, katika vyama vya kisiasa eti kila chama kina nini, kina jina lake na manifesto yake, alafu kisha unasema kwa vyama vyote hivi viko sawa. Viko sawa vipi? Haviko sawa. Kwa ndugu zangu Waislamu, hili ni tatizo ambalo hutokea kwa baadhi ya maduati, kwa kuwa hawajui namna ya kuwapa mwongozo wale wanaowafuata. Sasa sisi huwa tunawalenga Waislamu ya kuwa jameni, lazima tuelewe ya kuwa haya makundi yote ni makundi ambayo hayangestahiki kuwepo katika Uislamu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla kufa aliyapiga vita na akayatahadharisha na akayaonya ya kuwa yasikubalike. Sasa ikiwa wewe utakuwa tena unayaunga mkono na unasema unajua kila kundi lina mchango wake katika Uislamu, je, huo mchango ni mchango mzuri ama ni mbaya? Kwa sababu mchango wenyewe ni mchango wa kugawanya Uislamu uwe makundi makundi. Huo mchango huo unaochukuliaje? Si mchango mwema. Kwa hivyo huwezi ukasema kuwa una kundi linachangia katika Uislamu. Na kama unasema kuwa linachangia kuwaelimisha watu katika Uislamu ama kuwaita watu katika Uislamu, kwa nini wasiite watu katika Uislamu bila kutumia jina la kundi? Kwa nini? Kwa utapata kuwa hii ni tatizo ambalo bila kuelewa unaweza kuona kuwa si tatizo. Na mimi insha Allah kuna baadhi ya mambo ambayo nitakuja kuyazungumzia hapa baada ya swala ya magharibi, na miongoni mwa hayo mambo Sheikh alikuwa akitaja sana kuhusu uhizbi na mahizbi na hizbia. Sasa labda kuna baadhi ya ndugu zetu wanaweza wakajiuliza kuwa uhizbi ni nini, na ili mtu awe ni hizbi huwa kuna vipimo gani ambavyo unaweza ukavipima naye na ukajua kweli huyu ameelekea huko. Ni jambo ambalo ni muhimu. Kwa nini ni muhimu? Ni kwa sababu ya kuwa ili tusije tukaanza kuwaita watu ambao hawajastahiki kuitwa mahizbi, kuwaita mahizbi kwa sababu tu ya kusikia neno hili limetumika, hivyo pia kuona kuacha litumie na ukalitumia mahali ambapo hapastahiki. Lakini pia ili tuweze kuelewa wale ambao wanastahiki ni kina nani, kiasi cha kuwa hata wao usipowaita tayari hao wako hivyo. Kwa sababu sisi hatumaanishi kuwa lazima tuite mtu yuko hivyo ndio awe hivyo. Sisi kazi yetu si kuwabandika watu majina, isipokuwa mtu mwenyewe alivyo ndivyo atakavyokuwa anajipa tasmia na nisba. Kwa hivyo unaweza ukawa wewe katika manhaji salafu, lakini hakuna mtu amekuita wewe ni salafu, lakini wewe moja kwa moja ni salafu. Kwa nini? Kwa misingi zako ambazo unazifuata na kwa manhaji yako ambayo unayo. Kinyume na mwingine akajiita salafi lakini akawa si salafu. Kwa nini? Kwa kukosa hizo misingi. Na ndio sababu nakumbuka kuna wakati mmoja tulifunga safari hapa tulipomaliza marhala ya thanawia tukienda paka Uganda. Tulipofika pale mpakani tulikutana na kundi moja lajita salafi, na katika hao kuna kijana mmoja alikuwa anasoma hapa, vijana hapo walikuwa wanamita sahaba. Lakini kundi hilo kiliangalia licha kujita salafi lakini manhaji yao ni manhaji ya khawarij takfiria, lakini wanajita salafi. Mpaka hata washawahi kupigana na serikali ya Uganda, wakapigwa mpaka wakafukuzwa wakasambaratika, ikawa wanakimbia wengine Kenya wengine Tanzania wengine wapi wakajificha, lakini wenyewe wamejipa jina salafi. Hasa kuna wakati mwingine mtu anaweza kujiita salafi na hata hapo Mombasa ishe kutokea mpaka wakaanza kubandika kwenye manini mitandao kuwa hao ndio masalafi, lakini ukweli ni kuwa ukaja ukabainika baadaye. Na sasa hii hawa waliokuwa wanajiita masalafi sasa hiyo wamejiingiza wazima wazima katika mambo ya kiulimwengu ya kushabikia vyama ambavyo havina mwelekeo wa dini. Na hani mama ambayo kabla hatujakufa tushashuhudia wenyewe. Kwa nini? Lakini si kwa sababu ya kuwa eti yeye alikuwa ni salafi kisha sasa ametoka, la, alikuwa tu amejipa jina ambalo hastahiki. Kwa nini? Kwa sababu jina hili si kila mwenye kujinasibisha na jina hili la kuwa ni salafi anakuwa ni salafi. Lazima tuelewane hivyo. Lakini pia si kila ambaye hatojiita basi moja kwa moja si salafi. Kama alivyosema Sheikh hapa, kwa kuna baadhi ya watu wanaeneza uvumi ya kweti bila kupata tazkia kwa Sheikh, wewe huwezi kuwa salafi. Mambo ambayo ni ya uongo kabisa. Kwa salafu ni manhaji. Ukiifuata manhaji hiyo, moja kwa moja ushakuwa salafu. Lakini usipoifuata, sasa wewe ndio umekataa kuifuata. Wala si eti kuna mtu amekukanya ama amekutoa katika hiyo manhaji usifuate. Nadhani nitawaacha muda wa adhana kuadhiniwe, kisha kama nilivyoahidi inshallah baada ya adhana na sala, inshallah tutakuwa tuna mhadhara mfupi alafu kisha baadaye tutawaacha mlango wa maswali. Kwa wale ambao wana maswali tungeomba waandike kwenye makatasi alafu waelete mbele ili itakuwa ni wepesi kuyasoma na kuyajibu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.